کتنے ادوار خانے کعبے پر آئے اور اس کی تعمیر کس طریقے سے ہو. لیکن بعد میں ذہن میں یہ بات آئی کہ آج ذی الحجہ کی 19 تاریخ اور اس مہینے کی 18 تاریخ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت. وہ 18 ذی الحجہ سن ہجری کے اعتبار سے 35 ہجری کو شہید کیے گئے مدینہ منورہ. ان کا شہادت کا وقت ہو اور ان کی سیرت پر گفتگو نہ ہو تو یہ احسان فراموشی ہوگی. اور ان چیزوں کو اس لیے بیان کیا جاتا ہے تاکہ ان کی یاد ہم اہل سنت میں زندہ رہے کہ ان کے کیا کارنامے ہیں اور کیا ان کے فضائل اور مناقب ہیں, یہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے. اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ آج کچھ حصے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کیے جائیں. جو آیت ہم نے پڑھی اس کا ہم مناسب وقت میں ترجمہ کریں گے کہ اس میں حضرت عثمان غنی کی کیا فضیلت ہے, اسے ہم بعد میں بیان کریں گے. جہاں تک ان کی سیرت اور کردار کا تعلق ہے, وہ اتنے عظیم انسان کہ بہت کم لوگوں میں وہ فضیلتیں ہیں کہ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سب سے پہلی بات ذہن میں یہ رکھنے کی ہے, خصوصاً اہل سنت و جماعت کے نظریات اور عقائد, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام یعنی تمام نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ذات حضرت ابوبکر صدیق کی, اور اس پر صحابہ کرام علیہم رضوان کا اجماع. ان کے بعد حضرت فاروق اعظم کی ذات پر امت کا اجماع کہ وہ سب سے افضل ترین ہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد. تیسری شخصیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ, جیسا کہ آپ سنیں گے کہ جو ان دو حضرات کے بعد جن کو اصطلاح میں محدثین شیخین کہتے ہیں, ان کی فضیلت یعنی حضرت عثمان غنی. پھر اس کے بعد اہل سنت کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ چوتھی فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کوئی اگر اس ترتیب کو نہ مانے تو کئی حدیثوں کا اس نے انکار کیا, اور صحابہ کرام تابعین علماء مجتہدین کا جس پر اتفاق, ان کے اس اتفاق کے خلاف اس کی رائے ہو. اور خصوصیت کے ساتھ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی فضیلت پر پوری امت کا ایسا اجماع ہے, کوئی بات اس کے خلاف کرے تو اجماع امت کا انکار ہماری یہاں فقہی اعتبار سے دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا. اور تیسری فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی. خدا کا کرنا دیکھیے کیسی ترتیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی. جو دنیا سے پہلے جانے والے تھے پہلے وہ خلیفہ بنے, جو دوسرے نمبر پر جانے والے تھے دوسرے وہ خلیفہ بنے, جو تیسرے نمبر پر دنیا سے جانے والے تیسرے نمبر وہ خلیفہ بنے, چوتھے نمبر پر حضرت علی دنیا سے جانے والے تو چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ رہے. بعض معتدل قسم کے شیعہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ان کی خلافت کا انکار تو نہیں کرتے بلکہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا. چلیے ہم تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ کی بات مان لیں اور سب سے پہلے حضرت علی خلیفہ, اور آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی اگر خلیفہ ہو جاتے تو کوئی حرج نہ تھا, آپ ذرا عملی طور پر مجھے بتائیے اگر سب سے پہلے حضرت علی کو مسند خلافت پر بٹھا دیا جاتا تو کیا حضرت صدیق اکبر کی باری آتی؟ کیا حضرت عمر فاروق کی باری آتی؟ کیا حضرت عثمان غنی کی باری آتی؟ یہ تو نظام قدرت میں خلل ڈالنا اور یہ خالصتاً شیطانی وسوسہ ہے جس سے لوگوں کو بچنا چاہیے. اب آئیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی فضیلت. ہم نے کہا جو آیت ہم نے پڑھی اس کا ترجمہ ہم وقت مناسب پر کریں. فرمایا گیا کہ دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی بعثت حضور کے تشریف لانے تک کوئی ایک آدمی دنیا میں ایسا نہیں گزرا جس ایک شخص کے نکاح میں کسی نبی کی دو بیٹیاں ہوں بجز حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اور اس کا خلاصہ ہے روایتوں بیچ میں بہت ہے, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلی بیٹی حضرت رقیہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے کیا. اور جب یہ سخت علیل تھیں تو جنگ بدر سر پہ آ گئی. حضور علیہ السلام بدر میں تشریف لے گئے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ بدری صحابہ کرام علی رضوان 313 تھے. جب یہ حضرات بدر کی طرف جانے لگے تو حضرت عثمان غنی نے بھی جانے کی تیاری کی, حضور علیہ السلام نے انہیں روک دیا اور روک کر کے فرمایا عثمان تمہاری زوجہ اور ہماری بیٹی حضرت رقیہ کی طبیعت علیل, تم ان کی تیمارداری کرو, مدینہ شریف ہی میں رہو اور ہمارے ساتھ نہ چلو. اس زمانے میں صحابہ اتنے جری اور اتنے دلیر ہوتے کہ جان بچانے کی کوشش نہیں کرتے, شوق شہادت میں ان کو جانا اتنا مجبور کرتا اور سمجھتے کہ اگر ہم شہید ہو جائیں تو بہت اعلیٰ اور منصب ہمیں عطا ہوگا اللہ تعالی کی طرف. حضرت عثمان جانا چاہتے تھے, اس نے فرمایا نہیں, تم ان کے گھر میں تیمارداری. جب حضرت عثمان غنی کے تیور سے گفتگو سے یہ پتا چلا وہ مایوس ہو گئے کہ غزل بدر کی فضیلت تو ملے گی نہیں جو مجاہدین کو ملتی ہے, اس سے تو میں محروم ہو گیا. یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تبارک و تعالی کے کارخانے میں اختیار اور ان کا مختار کل ہونا. فرمایا عثمان رہا اجر و ثواب کا مسئلہ کہ تم گویا یہ سمجھتے ہو کہ اجر و ثواب سے محروم رہ جاؤ, فرما تم اپنے گھر میں اپنی بیوی کی تیمارداری کرو اور تمہیں گھر بیٹھے ہم بدر کا ثواب عطا فرمائے, گھر بیٹھے بدر کا ثواب عطا فرمائے. اور علماء فرماتے ہیں محققین کہ جب غزوہ بدر میں جو مال غنیمت ہاتھ آیا, یہ بھی یاد رکھیے, جب کافروں سے جنگ ہو جو کچھ مال مسلمانوں کے ہاتھ آ, یہ حضور علیہ السلام کی امت کی تمام انبیاء کرام میں یہ انفرادیت ہے کہ وہ مال اللہ تبارک و تعالی نے حضور کی امت پر حلال اور طیب کیا. جب مال غنیمت ان کے ہاتھ آیا اور اس کی جب تقسیم ہوئی تو آپ دیکھیے حضرت عثمان غنی کو کیسے شریک کیا گیا بدر کے سلام, کہ جس وقت اس مال غنیمت کی تقسیم ہوئی تو تقسیم میں حضرت عثمان غنی کو بھی اتنا ہی حصہ دیا گیا جتنا کہ دیگر بدری صحابہ کرام کو دیا گیا, حصہ بھی انہوں نے پایا بدر کے مال غنیمت کا. اور ایک افسوسناک خبر یہ ہوئی کہ جب حضور علیہ السلام نے غزوہ بدر کا مارکہ سر کر لیا تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی غزوے میں جانے کے بعد فتح و نصرت ہو جائے تو فوراً اس میدان کو چھوڑ کے نہیں جاتے بلکہ 3 دن وہاں قیام کرتے, اور کسی قاصد کو بھیج دیا جاتا کہ لوگ فکر میں ہیں کہ جنگ کا کیا بنا کیا ہوا. ایک شخص آن کر کے انہیں یہ بشارت دے دیتا, یہ خبر دے دیتا کہ الحمدللہ مسلمانوں نے یہ مارکہ سر کر لیا. جس وقت بدر میں فتح و نصرت اللہ نے عطا فرمائی اور ایک قاصد جب مدینہ منورہ میں یہ بشارت لے کر آیا کہ غزوہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور کے صدقے مسلمانوں کو فتح و نصرت عطا فرمائی, یہ وہ وقت تھا کہ حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا اور ان کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو قاصد نے یہ خبر دی آن کر کے حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام نے یہ معرکہ سر کر لیا. اب حضور لوٹے. ایک فطری امر تھا کہ حضرت عثمان غنی سخت حزن اور ملال میں تھا کہ حضور علیہ السلام سے جو رشتہ حضرت رقیہ کی وجہ سے میرا قرب اور رشتہ ہوا اس سے میں محروم رہ گیا. اکثر و بیشتر اسی فکر میں رہتے کہ میں فضیلت سے محروم ہو گیا. حضور نے اپنے نور نبوت سے جان لیا. اب آئیے وقت مناسب پر حضور علیہ السلام نے اپنی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیا. دوسری بیٹی کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا اور کرنے کے بعد امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں بڑی سنت کے ساتھ یہ حدیث نقل کی کہ حضور علیہ السلام نے صرف نکاح ہی نہیں کیا بلکہ یہ ارشاد فرمایا کہ عثمان تمہارے نبی کی اگر 40 بیٹیاں ہوتی وہ یہ کے بعد دیگرے ان کا انتقال ہوتا رہتا تو میں 40 کی 40 بیٹیاں تمہارے نکاح میں دے دیتا. اس سے فضیلت کا اندازہ لگائی. جب حضرت ام کلثوم سے حضور کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی سے جب نکاح ہوا تو سبحان اللہ ان کو اس لقب سے یاد کیا گیا حضرت عثمان ذو النورین دو نور والا. اس سے ان کو عزیزان گرامی تعبیر کیا گیا اللہ اکبر. اور یہ بات کسی اور آدمی سے نہیں بلکہ خود حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ ملاء العالم یعنی آسمانوں پر حضرت عثمان غنی کو فرشتے اسی نام سے یاد کرتے ہیں کہ ذو النورین دو نور والا. آسمان پر ان کا نام اسی طرح متعارف ہے کہ وہ دو نور والا ان کو کہا جاتا ہے کہ دو صاحبزادیاں ان کے نکاح میں تھیں تو وہ یا دو نور جمع ہو گئے. اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی اس کو یوں ایک شعر میں نظم کیا فرماتے ہیں نور کی سرکار سے پایا دوشالا نور کا نور کی سرکار سے پایا دوشالا نور کا ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. اللہ اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انو عزیزان گرامی ذو النورین کہا جاتا. تو گویا دو بیٹیاں ان کے نکاح میں. اگرچہ ہم محرم وغیرہ میں جب اس پر کلام کرتے ہیں تو ساری کے سیاق و سباق کو بیان کرتے ہیں. شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ دیکھیے ہم اہل سنت کہتے ہیں حضور کے 4 صاحبزادیاں. سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب کا نکاح شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی کی تحقیق جو مدارج النبوت ان کی کتاب میں موجود ہے حضرت ابو العاص سے ہوا اور حضرت ابو العاص سے ایک بیٹی بھی تولد ہوئی جس کا نام امامہ تھا. مشکا شریف کتاب الصلات میں یہ حدیث بھی ہے کہ حضرت امامہ کھیل رہی تھی تو حضور علیہ السلام نے ان کو حالت نماز میں اپنی گود میں لے لیا. یہ امامہ حضرت زینب کی صاحبزادی جو حضرت ابو العاص سے اور دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی کے نکاح میں. چوتھی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نکاح میں. اس میں یہ کہا جاتا ہے جب ہم دلائل کو آگے بڑھائیں کہتے ہیں اصل میں ہوا یہ کہ حضور علیہ السلام نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جب شادی کی تو یہ بیوہ تھی. یہ 3 بچیاں اپنے ساتھ لائی پچھلے شوہر سے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو صاحبزادی ہیں وہ حضرت فاطمہ ہیں. یہ ایک پھونڈی تاویل نکالی راہ فرار اختیار کرنے والوں. لیکن آئیے اب اس کا کیا کیا جائے. ہم آپ کو نص قرآن سے بتاتے ہیں کہ حضور کی صاحبزادیاں کتنی ہیں. ارشاد باری تعالیٰ سنی یا ایہ النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. اے میرے حبیب یہ بات آپ اپنی تمام بیویوں سے کہہ دو تمام بیٹیوں سے کہہ دو اور تمام خواتین سے یہ بات کہہ دو اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو قرآن کی آیت یوں ہوتی، یا ایو نبی کلی ازواجی کا وہ بنت کا، یہ بات اپنی ازواج سے کہہ دیں اور اپنی بیٹی سے، جب فرمایا بناتی کا اپنی بیٹیوں سے کہہ دو تو نہ سے قرآن سے پتا لگا حضور ایک صاحب دیا نہیں بلکہ کئی صاحبزادیاں تھیں. اب لائیے اس کا جواب، اب لائیے وہ کہ حضور علیہ السلام نے بیوہ سے نکاح کیا، یہ صاحبزادیاں پہلے شوہر سے تھیں، یہ بالکل غلط ہے. چاروں صاحبزادیاں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھی، عزیزان گرامی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت ان سب پر اس لیے ہے، یہ تمام صاحبزادیاں اعلان نبوت سے پہلے پیدا ہوئیں، اور حضور علیہ السلام جب اعلان نبوت فرمایا تو اعلان نبوت کے بعد جو صاحبزادی تولد ہوئیں وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی فضیلت اپنی جگہ، مگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو رکھ کے اور ان سب کی اس طریقے سے تذلیل کی جائے، یہ ہمارے مذہب میں عزیزان گرامی روان. تو گویا دو صاحبزادیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے نکاح. اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس جوڑے سے کتنی محبت تھی، اس کا قصہ ایک حدیث میں یوں ہے، اور صرف دو چار جملے میں آپ جان جائیں گے حضور کو محبت کیسی. ایک مطلق حدیث ہے کہ جب تم سالن پکاؤ اس میں پانی زیادہ ڈال دیا کرو، شوربہ زیادہ رکھ، تاکہ تم ایک آدھ کٹورا اپنے اڑوس پڑوس والوں کو بھی بھیجوا. کیا ہوتا، اس میں محبت بڑھتی، کوئی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت پوری ہو جاتی. تو یہ عموماً یہ رواج حضور کے زمانے سے تھا. حضرت زید ابن حارثہ، حضرت اسامہ ابن زید جو ان کے بیٹے، وہ بہت چھوٹے تھے، بچے تھے، تو حضور علیہ السلام نے انہیں ایک کٹورا سالن دے کر بھیجا اور فرمایا جاؤ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر دے آؤ. چونکہ وہ بچے تھے، گوشے پردے کا مسئلہ بھی نہیں، یہ گئے اور جا کر انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پاس وہ کٹورا پیش کیا. ادھر حضرت عثمان غنی بیٹھے، ان کے برابر میں حضور کی صاحبزادی حضرت عثمان غنی کی زوجہ بیٹھی ہوئی. جب حضرت عثمان ابن زید واپس آئے، صرف اتنا پوچھ لیا جاتا بھائی سالن پہنچا دیا؟ ہاں جی پہنچا دیا. لیکن حضور کی محبت و شفقت دیکھی ان دونوں میاں بیوی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ عثمان تم نے سالن پہنچا دیا؟ کہا جی پہنچا دیا. کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا کہ دونوں ایک دوسرے کے برابر بیٹھے ہوئے. تو فرمایا عثمان کبھی تم نے اتنا بہترین جوڑا دیکھا؟ کیا کبھی اتنا شاندار جوڑا دیکھا؟ اسامہ سے فرمایا کرنے لگے حضور میں نے اتنا شاندار جوڑا آج تک نہیں دیکھا جو میں نے انہیں دیکھا. اس سے حضور کی محبت اور شفقت کا عزیزان گرامی اندازہ لگائیے. تو یہ محبت ہی نبی کریم علیہ السلام کے حضرت عثمان غنی اور اپنی صاحبزادیوں سے. اب اور آگے چلیے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کارناموں میں ان کے فضائل بے شمار. ایک فضیلت ان کی یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما رہے، محو استراحت، یہ تیبن کو ذرا سا پنڈی سے اٹھا ہوا تھا. حضرت صدیق اکبر آیا، کہا کون؟ ابو بکر صدیق. کہا بیٹھ. تھوڑی دیر کے بعد کسی نے دستک دی، دیکھو کون؟ کہا چلو بھیج دو. وہ حضرت عمر فاروق، کچھ صحابہ آ چکے. اس کے بعد کسی نے کہا حضور حضرت عثمان غنی آن. حضور اٹھ کر بیٹھے، اپنے تہبند کو صحیح کیا اور اس کے بعد فرمایا حضرت عثمان کو آنے. وہ جب آئے بیٹھے، آئی گئی بات ختم ہو گئی، مگر وہ سے پوچھا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو بکر صدیق آئے تو آپ محو استراحت آرام سے لیٹے ہوئے، حضرت فاروق اعظم آئے تب بھی آپ لیٹے، دیگر چند صحابہ جب بھی آپ لیٹے، لیکن حضرت عثمان غنی کی آمد پر آپ نے بڑا اہتمام کیا کہ اٹھ کر بیٹھے، اپنے تہبن کو درست فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا کیا میں اس آدمی سے حیا نہ کروں کہ جس سے سارے آسمان کے فرشتے حیا کرتے؟ آسمان کے فرشتے حیا کرتے ہیں تو کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ اس سے اندازہ دو کا ہو سکتا ہے حضور کی شفقت اور مہربانی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عزیزان گرامی فضیلت، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا. اب آئیے کچھ ان کے فضائل مزید. حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر جب مدینہ منورہ کر تو حضرت عثمان بھی، یہ چند صحابہ کرام جنہوں نے دو ہجرتیں کی ہیں ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ یہ دو ہجرت کرنے والوں، جس وقت مکہ کے کافروں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ پریشان کیا تو مسلمانوں نے کیا کیا، ایک محدود گروہ مسلمانوں کا کافروں سے تنگ آ کر حبشہ یہاں ہجرت کر گیا. حضرت عثمان غنی اس ہجرت میں بھی موجود. جب حضور علیہ السلام نے مکہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو بھی حضرت عثمان غنی حضور علیہ السلام کے ساتھ، گویا دو ہجرتیں حضرت عثمان غنی نے کی. اور آنے کے بعد وہاں پانی کا بہت بڑا مسئلہ تھا، ریتیلی زمین، پانی وہاں جو کنویں تھے وہ سارے کنویں کھاری، ایک میٹھا کنواں، ایک میٹھا چشمہ تھا اور اس کا مالک یہودی تھا. مسلمان جب لینے جائے، غربت کا زمانہ، وہ پیسوں سے پانی دیا کرتا. حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ صحابہ کرام سخت پریشان، میٹھا پانی حاصل کرنے کے لیے حضور نے ایک بشارت دی، فرمایا اے جماعت صحابہ، اس چشمے کا نام تھا، اس کنویں کا نام تھا روما، جو آج بھی موجود، آج بھی وہ موجود ہے تھوڑا سا مدینہ شریف سے مضافات. کسی زمانے میں وہاں جب پانی نکلتا تو لوگ حصول برکت کے لیے وہاں سے پانی بھر کر لے جاتے، آج بھی اس میں پانی، مگر سعودی حکومت جو شرک اور کفر کے پیچھے ڈنڈا لے کر پڑی ہوئی ہے، جنت البقیع پر ٹریکٹر چلا دیے، بڑے بڑے مزارات کو کیا نام ہے انہدام کر دیا. اسی طرح ہر وہ چیز کہ جس کا تعلق کسی نیک آدمی یا کسی نسبت سے ہو اس کو فوراً وہ خراب کر دیتی یا برباد کر دی یا تباہ کر دی وغیرہ. ایک مصری مورخ نے بہت عمدہ بات کہی، کہا یہ بات سعودیوں کی ہمارے سمجھ میں نہیں آئی کہ ساری چیزوں کو مسمار کر دیتی ہے جو حضور علیہ السلام سے نسبت کی چیزیں سب کو. اور یہ مت سمجھے مزارہ، یہ کمبخت مسجد کو بھی نہیں چھوڑ. آپ دیکھیں مسجد ستہ جس کا نام، ایک مسجد نیچے جو مسجد ابو بکر کہلاتی تھی، ہم نے دسیوں مرتبہ اس کو دیکھا، آج آپ دیکھیے وہ مسجد ختم ہے، وہاں کار پارکنگ بنی ہوئی. سب سے بڑی بلڈنگ جو حرم شریف کے سامنے، اس بلڈنگ کے کسی گوشے میں ایک مسجد ابو بکر صدیق، اس مسجد کو بھی منہدم کر دیا، اس کی جگہ ہوٹل بن گیا. اور اس کا ازالہ کیسے ہوا؟ ہوٹل میں ایک کمرہ مختص کر دیا نماز کے لیے، گویا شرعی ضرورت پوری ہو گئی ان کے عقیدے کے مطابق، سب بند کر دی. اب اس کنویں پر جانا منع ہے، وہاں جانے بھی نہیں دیا جاتا اور اس کو بند کر دیا. سن 77 میں ہم نے اس کی زیارت کی اور اس کا پانی بھی پیا وہاں جا کر، تو اس کو بند کر دیا. یہ تھا ایک میٹھا چشمہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں، کوئی آدمی اگر اس چشمے کو اپنے پیسوں سے خرید کر اگر مسلمانوں پر وقف کر دے تو میں جنت میں چشمہ دینے کا وعدہ کرتا ہوں. اب بتائیے کیسے مالک کو مختار ہیں جنت کے کہ جناب دنیا میں چشمہ خرید کر مسلمانوں پر وقف کرے. اور حضور فرماتے ہیں میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت میں میں اسے چشمہ عطا کروں گا. حضرت عثمان غنی نے وہ چشمہ خرید لیا اس بشارت کو دیکھ سن کر، اور اس کے بعد مسلمانوں پر اسے وقف کر دیا تاکہ مسلمان میٹھا پانی حاصل کریں اور بھریں. حضور کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سنا کہ آپ نے چاہے روما چشمے کے متعلق یہ فرمایا کہ کوئی اسے خرید کر مسلمانوں وقف کر دے میں جنت میں اسے چشمہ عطا فرماؤں. کہا میں نے کہا حضور میں نے اس چشمے کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دیا. حضور نے فرمایا پھر عثمان جنت میں چشمہ دینا بھی ہمارا کام، جو ضمانت ہم نے دی ہے ہم تمہیں جنت میں چشمہ دینے کی گویا ضمانت دیتے ہیں. دیجیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی انہوں نے جناب چشمہ بیچ کر چشمے کو وقف کر کے جنت میں حضور سے چشمہ جو ہے وہ حاصل کر لیا. ایک مرتبہ غزوہ تبوک میں وہ اتنی بڑی جنگ تھی کہ اس کے لیے ساز و سامان مہیا ہو رہا، حضور علیہ السلام نے اعلان فرمایا چندے کا، یہ جنگ بڑی بھیانک ہے اور بہت بڑی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، جس کے پاس جو ہے وہ لے آئے۔ سب نے ایثار اور قربانی، جو یہ جذبہ تمام صحابہ کرام جو کچھ ان سے ہو سکا انہوں نے دیا، مگر وہ اس جنگ کے لیے بہت کم تھا۔ حضور نے اعلان فرمایا کہ یہ گویا سامان کم ہے، کوئی اور دے۔ جب دیکھا کہ تمام صحابہ کرام خاموش تھے، جو ان سے ہو سکا دیا، تو اب حضرت عثمان غنی کھڑے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مال دیا اور مال کے ساتھ ساتھ ایثار بھی دیا، اللہ تعالیٰ آج جس کو مال دے دعا کرو تو عثمان غنی کے خزانے سے لے، کہ مال بھی ہو ایثار بھی۔ وہ کھڑے ہو گئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ بم سامان کے ساتھ میں عطیہ کرتا۔ حضور نے قبول فرما لیا، سبحان اللہ۔ پھر حضور نے فرمایا کہ ابھی کچھ اور باقی ہے، جنگ بہت بڑی ہے۔ سب طرف دیکھا، سکوت تھا، پھر کھڑے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 100 اونٹ پہلے، 100 اور، 200 اونٹ بم ساز و سامان میری طرف سے شامل کر۔ حضور نے دعا پھر، پھر اس کے بعد میں کیا ہوا، پھر حضور نے اعلان فرمایا کہ یہ بھی ناکافی ہے۔ سب طرف سکوت تھا، حضرت عثمان غنی کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد میں کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 300 اونٹ عثمان ابن عفان کی طرف، اور ایک روایت میں کہ بہت سارے دینار و درہم حضور کی بارگاہ میں ایسے ڈھیر لگا دی، اور اس کے بعد روایت میں ہے حضور ایک دینار کو اس طرح الٹ پلٹ کر دیکھتے، جو حضرت عثمان غنی نے سامنے ڈھیر لگایا، ایسے الٹ پلٹ کر دیکھتے، اور راوی کہتے ہیں حضور دینار کو ایسے دیکھ کر اور فرمایا کہ اب حضرت عثمان کا کوئی عمل انہیں قیامت میں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یعنی یہ کہ وہ جنتی ہیں، کوئی عمل ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گویا نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں عزیزان گرامی عطا فرمایا۔ اب روایتیں تو بہت ہیں عزیزان گرامی، کیونکہ یوم شہادت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا اب آئی، ہوا یہ کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت فاروق اعظم نے ارباب حل و عقد جو پوری جماعت میں 6 ان کو نامزد کیا تھا کہ آپ خلیفہ کا انتخاب کر کے صحابہ پر نام پیش کریں، ان میں ایک صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں کہ میں حضرت عثمان غنی کے کونے میں لے گیا، ایک طرف لے گیا، اور ایک طرف لے جانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیے اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں۔ دیکھیے اخلاص صحابہ، جو ہمارے یہاں امام باڑوں میں لوگ ایسی لچھے دار تقریریں کر کے صحابہ کرام علیہ رضوان کی عزت ناموس سے کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں، حضرت عبد الرحمن ابن اکابر صحابہ اور ان کا درجہ اسی حدیث سے معلوم۔ اچھا آپ یہ بتائیے اگر میں آپ سے بیعت نہ کروں، آپ دوسرا نام کس کا تجویز کریں، یعنی اگر آپ خلیفہ نہ بنے تو آپ دوسرا نام کس کا تجویز کریں۔ فرمایا اگر میں نامزد نہیں ہوتا، جو ایک سیشتہ ہے، ایک بورڈ ہے جو حضرت عمر فاروق نے بنایا، پھر تم ایسا کرنا حضرت علی کی بیعت کرنا، یہ حضرت عثمان غنی۔ پھر حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ایک طرف لے گئے، اور ایک طرف لے جانے کے بعد کہا اگر بورڈ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ آپ خلیفہ نہ بنے، پھر آپ کس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، یا کس کے ہاتھ پر بیعت ہونی چاہیے؟ فرما اگر میرا نام نہیں آتا تو میں مشورہ دوں گا کہ حضرت عثمان غنی کے ہاتھ پر بیعت کی جائے۔ ان دونوں کے اخلاص کو آپ ملاحظہ فرمائیے، اور اسی طریقے سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف اور بورڈ نے حضرت عثمان غنی کے ہاتھ میں فیصلہ کیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان غنی سے بیعت کی، حسنین کریمین نے بیعت کی، اور تمام صحابہ کرام علیہم رضوان حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی۔ اب یہ خلیفہ نامزد ہو گئے، ٹھیک، ایک فضیلت آپ کی یہ بھی۔ اب آئیے ایک وہ فضیلت جس کا ذکر ہم نے قرآن کی آیت میں کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے احرام باندھا، مکہ فتح نہیں ہوا، احرام باندھ کر عمرے کی نیت بھی کر لی، اور اس کے بعد جب مدینہ شریف سے آئے تو مکہ مکرمہ سے کچھ پہلے ایک منزل اور ایک مقام تھا جس کو حدیبیہ کہتے ہیں، حضور وہاں ٹھہر گئے. ٹھہرنے کے بعد براہ راست مکہ میں داخل نہ ہوئے، کہیں کوئی خوشگوار واقعہ نہ ہو جائے. اس وقت تک کافروں کا قبضہ تھا مکہ میں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ تم ان کافروں کے سردار سے مذاکرات کرو، انہیں یقین دلاؤ کہ یہ جو ہمارا لاؤ لشکر ہے تقریباً یا 1500 حضرات ہوں گے یا 1700 حضرات ہوں گے، یہ لشکر اس کا جنگ و جدل کا کوئی ارادہ نہیں، صرف یہ کعبے کا طواف کریں گے، صفا مروہ کی سعی کریں گے، سر منڈائیں گے، احرام کھول دیں گے، اس کے بعد مدینہ منورہ چلے جائیں گے. احرام تو سب نے باندھا ہوا. حضرت عثمان غنی کہے جانے کے بعد انہوں نے سرداروں سے گفت و شنید کی کہ دیکھو ہمارا ارادہ لڑنے جھگڑنے کا نہیں، ہم صرف عمرہ کر کے چلے جائیں. حضرت عثمان غنی کو ان مذاکرات میں اتنی دیر لگی کہ صحابہ کرام میں یہ کسی طریقے سے خبر مشہور ہو گئی، کہیں حضرت عثمان غنی کو کافروں نے قتل تو نہیں کر دیا، شہید تو نہیں کر دیا، یہ گمان ہونے لگا. اب صحابہ کرام جوش اور جذبے حضور علیہ السلام کے پاس آئے. اسی کا حصہ صلح حدیبیہ بھی ہے، جو وہ طویل بات ہے، اس کو ہم ابھی جانا نہیں چاہتے. سب نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، اور ایک درخت تھا اس درخت کے نیچے بیعت کی کہ ہم اگر حضرت عثمان غنی کو کچھ ہو گیا تو ہم آخری دم تک کافروں سے لڑیں گے اور میدان سے بھاگیں. جاؤ در جاؤ 1500 1700 ہمارے کام یہ کے بعد دی گئی، ایک ایک سب سے بیعت کر. بیعت جب ختم ہو گئی تو صحابہ کرام علیہ رضوان کو تو یہ شبہ تھا کہ شاید حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. لوگ آج اس کا تذکرہ کرتے ہیں، کہتے تمہارے نبی کو بھی شبہ تھا کہ شاید حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے. یہ بہت غلطی ہے. مسلم شریف کی حدیث میں بیان کرتا ہوں، جب سب نے بیعت کر لی، آپ اپنے ذہن کو حاضر رکھیے جو پیغام میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. حضرت عثمان غنی کے حوالے جب سب نے بیعت کر لی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہو، یعنی حضور نے بھیجا، اللہ اس کے رسول سے کام میں مصروف گئے ہوئے ہیں، تو لو یہ ہاتھ میرا سارے حاضر، اور فرما یہ ہاتھ عثمان کا، یہ ہاتھ میرا، یہ عثمان، اور میں حضرت عثمان کی بیعت کرتا ہوں، اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر یوں بیعت کی. قرآن مجید اس کا نقشہ یوں بیان کیا، ان الذین یبایعونک، میرے محبوب جنہوں نے تمہارے ہاتھ پر بیعت کی، یبایعون اللہ، ہاتھ تو تمہارا تھا مگر انہوں نے اللہ کے دست قدرت پر بیعت کی. فرما ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت. یہ شرط حضور فرما یہ ہاتھ میرا، یہ حضرت عثمان، اور حضرت عثمان کے ہاتھ کو ہاتھ قرار دے اور اس طریقے سے بیعت کریں، یہ شرف پوری امت میں سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کسی کو بھی حاصل نہ. حضور نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی اور ان کا اپنا ہاتھ قرار دے کر کے عثمان کا ہاتھ اور بیعت. اور قرآن مجید فرقان حمید نے اس کو قرآن کی آیت میں یوں بیان کیا کہ جنہوں نے میرے حبیب تمہارے ہاتھ پر بیعت، بظاہر تو یہ تمہارا ہاتھ تھا اور حقیقت میں انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت پر بیعت. پھر اس کے بعد فضیلت بیان فرمائی، ید اللہ فوق ایدیہم، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دست قدرت ہے. بتائی اس انفرادیت میں حضرت عثمان غنی جنہیں ہم تیسرا خلیفہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ان کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں ملے سوائے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. اب ایک بہت لمبی بحث چل گئی عزیزان گرامی، کیا ہوا؟ کوئی شاید آپ کے کان میں کہیں پھونک دے، وسوسوں کا زمانہ ہے، کچھ تو وسوسوں سے ڈرنے والے شیطان، کچھ انسان نما شیطان جس کا ذکر قرآن میں الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، دلوں میں وسوسہ ڈالنے والے انسانوں میں جنوں میں. ہوا کیا، لوگ لاتے کہ جب بھی کوئی لوگوں کو معاہدہ کرنا ہوتا تو کیا کرتے لوگ حصول برکت کے لیے، کہتے ذرا کوئی پیکٹ، کوئی معاہدہ، وہ درخت کے نیچے چلو جہاں بیت رضوان، اس درخت کے نیچے لیا کہتے چلو ہاتھ ملاؤ، وعدہ خلافی تو نہیں کرو گے. وہاں لوگ معاہدہ کرتے پیک کرتے. اب کیا ہوا, حضرت فاروق اعظم نے بقول ہمارے پڑوسی کے کہ دیکھا کہ شرک پھیل رہا, تو انہوں نے کیا کیا, اس درخت کو کٹوا کے پھینکوا دیا تاکہ شرک نہ پھیلے. لوگ درخت کی پوجا کرنے لگ گئے. کیا اس کا نام پوجا ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ چلو ہم مسجد میں چل کر معاہدہ کرتے ہیں تاکہ تم مکر نہ جاؤ, اللہ کے گھر کا تو خوف تمہیں ہوگا, بیت رضوان سے جس کا ذکر قرآن مجید میں, جس اس درخت کا بھی ذکر قرآن مجید, تو وہاں جن حضرات نے بیعت کی چلو ہم وہاں چل کر بیعت کرتے ہیں. تو فاروق اعظم نے درخت کو کٹوا دیا کہ شرک پھیل رہا ہے, بدعت پھیل رہی ہے. کیا سمجھے آپ؟ آئیے, علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں کہ جس وقت یہ بیعت ہوئی قدرتی طور پر وہ درخت غائب ہو گیا, جس درخت کے نیچے بیعت, قدرتی طور پر وہ درخت غائب ہو گیا. لوگ کسی دوسرے درخت کو وہ درخت سمجھ کر کے جب بیعت کرنے لگے, فاروق اعظم نے کہا یہ تو اصلی درخت ہے ہی نہیں کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں, تم دوسرے درخت کے نیچے بیعت کر رہے. تو فاروق اعظم رضی اللہ اس درخت کو کٹوا دیا کیونکہ وہ درخت تھا ہی نہیں. پڑھیے علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ. تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے باطل پرستوں کے جتنے بھی اعتراضات, یہ تارے عنکبوت, یہ تو مکڑی کے جالے سے بھی عزیزان گرامی زیادہ تنگ. اب آئیے حضرت عثمان غنی, واقعات بہت, رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک شورش برپا ہو گئی, بلوائیوں نے آپ کے گھر کو گھیر لیا. گھیرنے کے بعد اب آئیے, ہوا یہ کہ حضرت امیر معاویہ ملے, دوسرے حضرات بھی ملے. آپ ایسا کریں کہ آپ شام آ جائیں, وہاں آپ کو کوئی نہیں چھیڑے, یا ہمیں آپ لڑائی کا حکم کریں, یہ تو 2000 ہم تو کئی ہزار, مار مار کے ان کا حلیہ خراب کر دیں, یا پھر ایسا کریں کہ آپ پیچھے دروازے سے نکل کر مکہ مکرمہ حرم شریف چلے جائیں, تو حرم شریف کی وجہ سے کوئی آپ کو ہاتھ نہیں لگائے گا. لیجیے حضرت عثمان غنی نے کیا جواب دیا, آج ہمارے اور ہمارے دنیا بھر کے حکمرانوں کو دعوت فکر ہے. فرما دیکھو, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خلافت نہیں چھوڑوں گا. وجہ کیا؟ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرما, عثمان اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے قمیص عطا فرمائے گا, لوگ اسے اتارنے کی کوشش کریں گے مگر تو اس قمیص کو نہیں اتارنا. اور علماء فرمائے اس قمیص سے مراد قمیص خلافت ہے, عہدہ خلافت, یہ تو نہیں چھوڑ سکتا میں, یہ تو حضور علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ لیا. اور کہا تم یہ کہتے ہو کہ حرم شریف چلا جاؤں, تو جو حضرات میری حرمت کا جنہیں پاس نہیں وہ تو حرم شریف میں گھس کر کے بھی مجھے قتل کرے, تو حرم شریف کا جو احترام وہ بھی پامال ہوگا. پھر تم مجھے مشورہ یہ دیتے ہو کہ حرم چلے جاؤ یا تم شام چلے جاؤ. کہا ساری عمر تو مدینہ شریف میں رہا اور آرزو یہ رہی کہ مجھے موت مدینہ منورہ میں آئے, تو کیا تم آخری عمر میں مجھے مدینہ شریف سے باہر کرنا چاہتے ہو؟ میں مدینہ شریف میں رہنا پسند کروں گا اور یہیں شہید ہونا پسند کروں گا. آپ نے کہا میں اپنی ایک جان بچانے کے لیے میں تم لوگوں حکم نہیں دوں گا کہ تم ان سے لڑو اور لڑنے کے بعد میری جان جائے, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. صرف ایک 5-10 سیکنڈ آپ نظر ڈالی, لوگ اپنی اپنی حکومت کو بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں, کیا کچھ نہیں کرتے. لیجیے دنیا کی تاریخ آپ دیکھ لیجیے, ہٹلر کی تاریخ آپ دیکھ لیں, آپ انگریزوں کی تاریخ دیکھ لیں. 1857 کی انگریز نے اپنے راج کو بچانے کے لیے کتنے آدمی مارے. مورخ لکھتا ہے کہ 1,00,000 آدمی تو سقوط دہلی میں مرا, اور اس طریقے سے لوگوں کی لاشیں پھیلی ہوئی تھیں کہ کتے ان کی آنتیں کھینچ کر کے اور اس طریقے سے ان کا گوشت کھا رہے. جب انگریز نے دلی پر قبضہ کیا, تاریخ 1857 پڑھی, آپ علماء کے ساتھ کیا سلوک کیا, علامہ کفایت علی کافی سب سے بڑے عالم دین, مراد آباد کے بھرے بازار ان کو سب کے سامنے پھانسی, بڑے بڑے اکابر علماء جس میں علامہ فضل خیر آبادی, جیزار انڈیمان, کالا پانی, دریا شور, وہاں انہیں قید کر دیا. روزانہ کھانے کے لیے کیا دیا جاتا, گرم پانی, ایک مٹھی دال دی جاتی ان کو کھانے کے لیے کہ سوکھی دال کھا کر اور جناب بس پانی پی لیا کریں. کتنے مصائب آلہ ہوئے, ہٹلر کا دور دیکھ لیجیے, صدام حسین کا دور دیکھ لیں, خمینی کا دور دیکھ لیں, جہاں بھی دنیا میں لوگوں نے اپنی جان کو بچانے کے لیے کیا کچھ کیا. اب مشہور ہے بہت، شام کا ایک زمانے کا بادشاہ اس کو نیرو کہتے ہیں، جس نے شام میں کہتے ہیں آگ لگ رہی اور وہ بانسری بجا رہا تھا، لیجئے سب کو دیکھ لیجئے بات، لوگ اپنی ایک جان بچانے کے ہزار جانیں ضائع کرتے. حضرت عثمان نے کہا نہیں، مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میں اپنی ایک جان بچانے کے لیے ہزاروں لوگوں کو تحس تحس کر میں یہاں رہ کر حضور کے دیار میں شہید ہونا پسند کروں گا، مگر میں کسی کو اذیت نہیں دوں گا. اور یہی ہوا کہ حضرت عثمان غنی شہید کر دیے گئے. اور شہادت کے بعد بعض احمقوں نے بڑی غلط روایتیں ان کی طرف منسوب کی. یہ فتاوی رضویہ ملاحظہ فرمائے، فتاوی رضویہ میں کسی بہت ہی کمبخت قسم کے راضی نے اعلی حضرت کو خط لکھا، کہا کہ جب حضرت عثمان غنی قتل کی، غور سنیے لوگوں کے کتنے بھیانک معاملہ، اور ہم لوگ جو ہے ارے چھوڑو بھائی، ہم سب بھائی بھائی ہیں، کوئی ہمارا اختلاف نہیں، کوئی سنی کیا کہتے. اس نے لکھا اعلی حضرت کو خط میں، پتا پوچھا، کہنے لگے حضرت عثمان غریب قتل ہوئے کئی دن تک تو ان کی لاش گھوڑے پہ پڑی رہی، کچرا کنڈی پر پڑی رہی، یہاں تک کہ کتا ان کی ایک ٹانگ لے گیا، کتا ایک ٹانگ ان کی لے گیا. اعلی حضرت جواب دیا کہ کمبختوں، تمہارے سب سے بڑے شیعوں نے جو شاہ عبد العزیز محدید دہلوی پر چند سوالات کیے، تو یہ تو ان سوالات میں بھی کوئی سوال نہیں تھا جو تم نے آج مجھ سے کیا. اور علامہ ابن حجر کے حوالے سے لکھا کہ جمعہ کا دن تھا، دوپہر یا شام کے وقت حضرت عثمان غنی شہید ہوئے اور مغرب کے قریب ان کی تدفین ہو گئی. اور یہ ان کی کرامت ہے کہ ایک دن جنت البقیع کے قریب سے جا رہے، فرمایا ایک باغ کوکب تھا جو اب جنت البقیع میں، باغ کوکب کی طرف اشارہ کر کے کہا ان قریب ایک نیک آدمی اسے دفن کیا جائے گا. جس دن آپ شہید ہوئے، فتاوی رضویہ میں اعلی حضرت لکھا ابن حجر کے حوالے، مغرب کی نماز کے بعد حضرت عثمان غنی کی اسی دن تدفین ہو گئی، اور ان کی تدفین کوکب باغ میں ہوئی، جو پھر جنت البقیع میں عزیزان گرامی ان کو گویا اس باغ کو شامل کر لیا گیا. اس طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی. محترم حضرات، ان کے کارناموں میں اس امت کے لیے رہتی دنیا تک ایک کارنامہ یہ کہ آپ نے قرآن مجید، فرقان حمید، لغت قریش پر جمع کیا اور پوری امت کا اس پر اجماع ہو گیا. آج جو لوگ کہتے ہیں قرآن کے 40 پارے، 10 پارے ابو بکر صدیق کی بکری کھا گئی، جنے کیا کیا بک بک کرتے. حضرت عثمان غنی کے دور ایک پورا بورڈ بنا، جس کے سربراہ حضرت زید ابن ثابت، کہ جنہوں نے جنگ یمامہ کے بعد قرآن مجید فرقان حمید جمع کیا، اور اس کے بعد انہوں طریقہ کار بدل دیا، ایک ایک آدمی ایک ایک آیت لے کر آ، اپنے ساتھ گواہ لے کر آ، جب گواہ دو گواہیوں سے ایک ایک آیت قرآن مجید فرقان حمید لکھی گئی، جب اس کی کتابت مکمل ہو گئی، تمام صحابہ کرام علی رضوان نے اس پر اجماع کیا. کیوں اجماع کیا؟ کہ حضور کے زمانے میں 10,000 سے زائد صحابہ کرام علی رضوان حافظ قرآن تھے، خود زید ابن ثابت پوری جماعت میں سب سے بڑے حافظ قرآن، پھر خود حضرت علی کا دور آئے، حضرت علی بھی بہترین قسم کے حافظ قرآن. یہ الزام لگانے والوں، عاقبت نہ اندیش، کچھ تو سوچو کہ اللہ کے دربار میں تمہیں پیش ہونا، تم قرآن کو نامکمل کر رہے. نظام قدرت دیکھی کیسا عجیب. اللہ اکبر، حضرت عثمان غنی نے پوری امت کا اجماع کیا کہ یہ قرآن مجید فرقان حمید بالکل درست. حافظ صحابہ کرام نے ایک ایک آیت کی جانچ پڑتال کر، اور سب نے جناب اس کو اس کی توثیق کر دی. اگر اس میں کچھ آیتیں ادھر ادھر ہوتی تو حضرت علی کا دور تو سالوں پر محیط ہے، کیا اس کو درست نہیں کر سکتے تھے؟ پھر خدا کا کرنا دیکھ، حضرت علی کے بعد 6 مہینے دور حضرت امام حسن کرا، کیا انہوں نے قرآن مجید کے 9 پلک درست نہیں کی؟ جن لوگوں نے اجماع کیا ان میں حضرت علی بھی شامل تھے، حسنین کریمین بھی شامل تھے. یہ نیا فتنہ کھڑا کرنا ایک مسلمانوں پر عظیم ظلم ہوگا. اور وہ قرآن جو آج ہماری محرابوں میں رکھا ہوا، بے عینی یہ قرآن حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ترتیب ہوا، اور تا قیام قیامت اس میں کوئی شخص ایک آیت کا بھی ہیر پھیر نہیں کر سکتا. یہ ایک تدوین قرآن کی تاریخ، الگ کسی اور وقت میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ عزیزان گرام جو نہایت ہی بے دردی کے ساتھ شہید کیے گئے، اور یہ بھی بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں، 40 دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ پیاسے اور بھوکے، پانی اگر ملتا تو کھارا پانی جو پینے کے لائق نہ وہ پانی پیتے رہے، اور اس کے بعد دل جب کچھ کہنے کے لیے چاہتا تو ذرا اوپر دیوار سے نکال کہتے لوگوں کیا تم وہ وقت بھول گئے کہ جب تم کھارا پانی پیتے تو میں نے چاہے روما خرید کر تم پر وقف کیا، اور یہ وہی عثمان جو ایک گلاس پانی اس کنویں سے اس کو نہیں ملتا، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہو کر کے دیوار سے کہا لوگوں کیا تم بھول گئے کہ مسجد نبی بہت تنگ تھی، محدود جگہ تھی، میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے لے کر مسجد نبی کو وسعت دی اور مسجد نبی علاقے کو شامل کیا، آج یہی عثمان جو تمہیں اس مسجد میں دو رکعت نماز پڑھنے نہیں دیتے۔ لیکن جب آدمی اور قوم کا دماغ گھومتا، یہ ساری باتوں کو آدمی فراموش کر دیتا ہے، یہاں تک کہ 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان غنی جمعے کے دن شہید کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔